Bir yabancı gibiyim yaşadığım bu şehirde. Eski yollar çıkmaz, sokak geçit yok hiçbir yerde. Oysa gülüm ne izler bırakmıştım toprağına taşına bu şehrin. Kovulmuş yığınların nabzından zulümlere direnmek, yaşamak tek boyutlu resim gibi. Sokaklar esir kampı, yığınlarda ihanet. Ben cihat ehliyim gülüm, öldürür beni bu şehir. Korunmak pamuktan elbiselerle ateşe dalmak gibi. Tut sana uzanan ellerimden, öğütmesin beni bu şehir. Say ki yeni bir zindan bana, yeni bir tuzak bu şehir. Yaşamak beynimde zincir, hürriyet boynumda halka. Tebessümler bile iğreti bu kokuşmuş şehirlerde. Bir amansız takipteyim, gölgeler var peşimde. İnfilak noktasında beynim, beynimde işkenceler. Oysa gülüm kaç zaman önce bana canandı bu şehir. Nice canlar gömdük bağrına, o canlar ki yüreğimdir. Diz boyu kan bu şehir, diz boyu ihanet. Sor da anlatsın sana beni, şu gök kubbe, şu kaldırımlar. İnkar etse de beni bu şehir, taşında alın terim, toprağında kanım var. Varsın yeni bir zindan olsun bana, yeni bir tuzak bu şehir. Direnmek imanda gizli, imansa yüreğimdir. Yine de gülüm, kurtuluş kavgalarda kuşanmaksa silahı, tut sana uzanan ellerinden, çağıralım kıyamı. Say ki yeni bir zindan bana, yeni bir tuzak bu şehir. Öldürür beni bu şehir. Diz boyu kan bu şehir, diz boyu ihanet. Sor da anlatsın sana beni, şu gök kubbe, şu kaldırımlar. İnkar etse de beni bu şehir, taşında alın terim, toprağında kanım var. Varsın yeni bir zindan olsun bana, yeni bir tuzak bu şehir. Direnmek imanda gizli, imansa yüreğimdir. Yine de gülüm, kurtuluş kavgalarda kuşanmaksa silahı, tut sana uzanan ellerinden, çağıralım kıyamı. Say ki yeni bir zindan bana, yeni bir tuzak bu şehir. Vallahi öldürür beni bu şehir. Dedim ya, ben cihat ehliyim gülüm, öldürür beni bu şehir. Korunmak, pamuktan elbiselerle ateşe dalmak gibi. Tut sana uzanan ellerimden, öğütmesin beni bu şehir.